भी जानो पर मैं भी जानू है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे जैसे दिल की जबां है सब कुछ सुनाती खामोशियां हैं हम पास आए या दूर जाए बांधे मुझे लगता है यही हर बार मुझे पल को तुमने जो छू लिया है कुछ भी न कह के सब कह दिया है सांसों की उलझन सीने की धड़कन रख दी कहां है कुछ राज में है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे यही सुनाए यही सुने है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे तुम भी न मानो मैं भी न मानूं तुम भी न मानो मैं भी न मानूं पर तुम भी जानो पर मैं भी जानूं है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही हर बार मुझे है प्यार तुम्हें है प्यार मुझे लगता है यही।